Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi, onunla da öyle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Resulullah'ın huzurunda seslerini kısan kimseler, Allah'ın gönüllerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana odaların ötesinden seslenenlerin çokları düşüncesiz kimselerdir. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu tahkik edin. İç yüzünü araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Biliniz ki Resulullah aranızdadır. Şayet o birçok işlerde size uysaydı, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizle süsledi. Küfrü, fıskı ve isyanı da çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah çok iyi bilendir. Hükmünde hikmet sahibidir. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırlarsa, hemen aralarını düzelterek barıştırın. Eğer onlardan biri diğerine saldırırsa, o zaman o saldıranla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşınız. Sonunda teslim olur. Allah'ın emrine dönerse yine adaletle aralarını düzeltin ve hep adaletle iş görün. Şüphesiz ki Allah adalet yapanları sever. Müminler kardeştirler. Öyleyse dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Alay edilenler belki de Allah katında kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakapla çağırmayın. İnandıktan sonra yoldan çıkmış olmak ne kötü addır. Kim de tevbe etmezse, işte onlar zalimlerdir. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Zira bazı zan vardır ki günahtır. Birbirinizin kusurlarını, gizli şeylerini araştırmayın. Kiminiz de kiminizin arkasından çekiştirip gıybetini etmesin. Sizden herhangi biriniz, ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? Tiksindiğini değil mi? O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tevbeyi çok kabul edendir. Çok merhamet edicidir. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık ve sizi tanışasınız diye milletlere, kabilelere ayırdık. Çünkü Allah katında en üstün olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir. Her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik derler. De ki, siz iman etmediniz. Bari Müslüman olduk deyip, iman henüz kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, Allah amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Müminler o kimselerdir ki, Allah'a ve Resulüne iman etmişlerdi. Sonra şüpheye düşmemişler. Allah yolunda canları ile malları ile cihat etmişlerdi. İşte onlar sadıklardır. De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir. Yerde olanları da bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Onlar İslam'a girdikleri için sana minnet ediyorlar. De ki, Müslüman olmanızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimseler iseniz, aksine sizi imana erdirdiği için Allah size minnet eder. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.